życia swe. Teraz wiesz, w swoim życiu zagubiłeś się. Na ścianie twarzy, których wizerunkiem żywisz się. On fotograf dziki, wampir, bije ludzką krew. On fotograf żyje obcy w twoim ciele. Teraz wiesz, kradniesz duszę poprzez zdjęcia swe. Teraz wiesz, w swoim życiu zagubiłeś się. Na ścianie twarzy, których wizerunkiem żywisz się.